पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे मन में ऐसी आ रही है कि अपने सभी आप और मैं सब भाई बहन सभी अधिक से अधिक लाभ उठावे तो अधिक से अधिक लाभ कैसे हो इसके लिए मेरे मन में आई थी सुबह वो बात कही अंतकरण अपना शुद्ध हो भगवान में प्रेम हो उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है अंतकरण साफ करने की शुद्ध करने की निर्मल करने की तो वो कैसे दोषी होता है ये दो चीज है इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेषो व्यवस्थित एक संसार में राग है एक संसार में द्वेष है ये दो तो यस्य परिपंथी हो ये मनुष्य मात्र के मार्ग में लुटे रहे हैं खास दो राग और द्वेष तो ये दूर कैसे हो इसके लिए विचार आता है कि पहले अपने इस द्वेष को दूर करें और राग को भी दूर करें राग के अकारण द्वेष होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा पांच क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्लेश राग द्वेषा और अभिनिवेश पांच क्लेश बताए तो अविद्या पर जो अज्ञान है अविद्या है वो क्लेश है अस्मिता एक अभिवाद अपना है वो क्लेश है एक राग है एक द्वेष है एक मरण भय मरने का भय तो भय भी एक क्लेश है द्वेष भी एक क्लेश है राग भी एक क्लेश है और मैं परा अभिमान ये भी क्लेश है और अविद्या अज्ञान ये क्लेश है तो दूर करने के लिए विचार में ऐसा आया है कि राग और द्वेष को दूर करना है अभिमान दूर हो जाएगा पीछे अभिमान रहेगा वो दूर हो जाएगा राग द्वेष मिटने से अभिमान कमजोर हो जाता है फिर मिटना सुगम होता है और फिर अविद्या मिटना सुगम होता है तो पहले राग द्वेष मिटे उसके लिए सीधी सरल बात ये है कि हम अपने में से बुराई त्याग कर दें तो ये उपाय मेरे समझ में आया आज सुबह भी वहां बताया था बुराई का त्याग कर देना इस विषय में आप विशेष ध्यान दें एक बात बताता हूं हम लोगों की दृष्टि में प्राय करके ये है कि भलाई करके हम भले बनेंगे ये स्वाभाविक अंतकरण विचार है भलाई करके भलाई बने भले बनेंगे वास्तव में भलाई बनने के लिए मूल चीज है बुराई का त्याग करना बुराई के त्याग से भलाई स्वतः होती है स्वाभाविक और स्वाभाविक जो साधन होता है उसमें अभिमान पैदा नहीं होता, उसमें बाधा नहीं आती। इस वास्ते भलाई बढ़ने के लिए बुराई का त्याग है, ये खास चीज है। सुबह ये बात बताई थी कि भलाई करने में आप कितनी ही भलाई करो सीमित होगी। 10,000, 50,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़ रुपया खर्च करोगे भलाई करने के, तो करोड़ करो अरब खर्च करो तो भी होगी, सीमित ही अरब रुपया भी होगी। और बुराई छोड़ने से भलाई व्यापक होती है, वो सीमित नहीं होती है। वास्तव में मूल चीज क्या है, विद्या क्षेत्र मुत्तरेशाम प्रसुप्त तन्विच्छोन उदाहरणाम अज्ञानमेवासि मूल कारणम तद्धानमेवात्र विधो विधीयते। मूल कारण अज्ञान है, योग दर्शन समझ अविद्या है, तो वो दूर कैसे हो, उसे दूर करने का उपाय है। साधारण दिखता है परंतु बहुत मार्मिक बात है। मैंने अच्छे संत महात्माओं से सुनी है, महापुरुषों के लेखों में मैंने पढ़ा है, उनकी वाणी की बात मैंने पढ़ी है, सुनी भी है और विचार भी किया है। बड़ी मार्मिक बात है, बुराई छोड़ने से बहुत ही भला होता है, ठीक होता है। तो भलाई करने से भले बनते हैं, वो इतना भले नहीं बनते जितना बुराई छोड़ने से भले बन जाते हैं। क्यों, बुराई छोड़ने के बाद भलाई रहती और रहता क्या है? आपसे आप ही। अरे एक दूसरा कारण और है, वो मार्मिक बात है, आप लोग ध्यान दें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो परमात्मा का साक्षात अंश है, तो परमात्मा में कोई दोष नहीं है। तो परमात्मा में दोष न रहने से इसमें खुद में दोष नहीं है, दोष आगंतुक है। तो आगंतुक दोष होने से बुराई होती है, तो आगंतुक दोषों को दूर कर देंगे तो स्वतः अपना शुद्ध रूप रह जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो विनाशी तो हमने मौत ने स्वीकार, मौत को स्वीकार किया है ना, तो विनाशी है, वास्ते तो विनाशी है। मौत को स्वीकार क्या किया, कि जो मरने वाला शरीर है उसको अपना मान लिया। ये खास भूल है, खास भूल है ये, जो शरीर को अपना माना है। और अपना मानने के साथ साथ में एक बड़ी भूल की है कि वो अपने लिए मान लिया है। भाई बहन विशेष ध्यान दें, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और मेरे लिए बड़ी काम की, ये तीनों ही भूल है। शरीर आप नहीं हो और शरीर आपका नहीं है और शरीर आपके लिए भी नहीं है, आपको नहीं लगेगी। परंतु बात ही बहुत मार्मिक है, सच्ची है, अच्छी है, सिद्धांत की है, खूब गहरी बात है। इसमें शंकाएं जितनी है दिन में पूछ भी सकते हो, नहीं तो पूछने की ज्यादा रिजाक अच्छी नहीं है। खास कोई शंका तो पूछो, हर एक बात पूछने की ज्यादा नहीं, पूछने की बात कहते हो तो निरर्थक निर्थ ऊपर से आते हैं प्रश्न, बढ़िया नहीं आते प्रश्न। मैं कहता हूँ उस बात पर ही बोलो, विचार करो। तो वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शरीर विनाशी है, तो शरीर के संबंध से ही हमें मरने का भय लगता है। शरीर मरता है, स्वयं मरते नहीं है, पर शरीर के साथ में तादात्म्य करने से हम मरते हैं। तो हम थोड़े ही मरते हैं, हम तो मरते हैं ही नहीं, शरीर मरता है, तादात्म्य शरीर के मरने से अपना मरना मानते हैं। तो ये कैसे मिटे, इस मिटने के लिए अपनी दृष्टि से सुगम उपाय वो बताता हूँ। तो पहले पहल जीव शुद्ध है, चेतन है, अमल है, मल रहित है और सहज सुख राशि है। जिस सुख को आप चाहते हैं, हम चाहते हैं सभी, वो सुख स्वतः है, स्वाभाविक है वो फिर मिटेगा नहीं। हम जो सुख संबंध से सुख पैदा करते हैं वो सुख दुख का कारण है। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते, जो संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। देश बुद्धा न बनते उसमें विवेकी रमण नहीं करता। तो संबंध जन्य सुख है, ये सुख शरीर को मैं मानने से होता है। अरे सम्मत तो दो होने से ही होगा। अरे वो संबंध जन्य सुख है वो सदा ही परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि संबंध अनित्य है। संसार का संबंध अनित्य है। आप खूब विचार करें, थोड़ा सा ध्यान दें, आपका हमारा जो मिलना हुआ इससे पहले आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, तो हमारा वियोग था पहले। खूब विचार करो, आपका हमारा पहले वियोग था और अंत में मिलना, योग संयोग वियोग संयोग वियोग होते होते अंत में वियोग होगा। खूब गहरी बात सुननी है। तो पहले हमारा आपका वियोग और पीछे आपका हमारा वियोग, तो संसार में वियोग ही नित्य है और परमात्मा का योग ही नित्य है। संसार का संबंध नित्य है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। संसार का वियोग ही नित्य है, क्यों? पहले वियोग था और अंत में वियोग होगा। शरीरों का संयोग हुआ और वियोग होगा और वर्तमान में वियोग हो रहा है। खूब ध्यान दें आप लोग, कृपा करें, हमारा वियोग हो रहा है। जब मैं आकर के यहां बैठा उस समय जितनी हमारी उम्र थी उतनी उम्र हमारी अब नहीं है। 51 मिनट हो गए, 30 मिनट में आया, 51 मिनट हो गए, 21 मिनट हो गए। तो 21 मिनट सबकी उम्र खत्म हो गई। छोटे से छोटा बालक और बूढ़े से बूढ़ा हो, जीने का समय हमारा इतना कम हो गया। मैं जिस समय आकर बैठा था उस समय में जितनी हमारी उम्र थी उसमें 21 मिनट हमारा खत्म हो गया। 21 मिनट मौत नजदीक आ गई। कृपा करें आप ध्यान दें। तो मौत आदि क्या हुआ है कि संबंध विच्छेद हो गया, 21 मिनट मूल्य कम हो गया। अपने को वहम है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, शरीर को लेकर जी रहे हैं और जन्मगांठ मनाते हैं कि हमारे इतने वर्ष हो गए, बड़ा आनंद हो गया। अरे इतने वर्ष जी गए नहीं हो, मर गए। आप बुरा न समझे, मरना शब्द तो यद्य भी बुरा है परंतु तो सच्ची बात है, ये कड़वा सत्य है एकदम। बालक जिस दिन जन्मता है उस दिन जितनी उम्र है, एक वर्ष का हो गया तो एक वर्ष कम हो गई उम्र। 5 वर्ष का अगर बालक हो गया तो जितना दिन जीना है उसमें 5 वर्ष कम हो गए। तो प्रत्येक क्षण में उम्र कम हो रही है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक सेकंड में उम्र कम हो रही है। तो मर रहे हैं। तो पहले हमारा वियोग था और पीछे वियोग होगा ही। पहले शरीर नहीं था, फिर शरीर मिला, फिर शरीर का वियोग होगा और शरीर के धारण के समय में भी नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। तो संसार का वियोग ही नित्य है। ये वहम है कि हम जी रहे हैं और संसार के साथ रहते हैं, हम जी गए, इतना वर्ष जी गए। बात ठीक है, इतना वर्ष जी गए पर जितने जी गए उतने मर गए। उम्र में से उतना समय हमारा चला गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं। परंतु 10 वर्ष का हुआ तो 10 वर्ष तो कम हो ही गए। अगर वो 80 वर्ष का होने वाला है और 10 वर्ष का बालक हो गया तो क्या 80 वर्ष बाकी है? अब 70 वर्ष ही होगा। तो जितने जितने वर्ष हमारे को आए हैं उतने वर्ष हमारे जीने में कम हो गए। तो कम हो गया अर्थ क्या हुआ कि वियोग हो रहा है। कड़े शब्दों में कह तो मर रहे हैं, दस वर्ष का बालक दस वर्ष मर गया। सच्ची बात है, वियोग शब्द अच्छा लगता है, मरना शब्द वियोग बुरा लगता है, पर अर्थ तो वही है कि हमारे शरीर से वियोग हो गया, मन मर गए। 50 वर्ष आए हैं और वो 60 वर्ष 70 वर्ष से होने वाला है, तो 50 वर्ष आए तो 70 वर्ष 20 वर्ष बाकी रहे। 70 वर्ष जिसको आ गए तो 70 वर्ष तो मर गया, अब 80 वर्ष होने वाला है तो 10 वर्ष बाकी रहे। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सेकंड में अपना जीवन खत्म हो रहा है, जो शरीर का जीवन है, हम जितने वो जीवन खत्म हो रहा है। तो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, पहले शरीर था नहीं और पीछे शरीर रहेगा नहीं, और वर्तमान में शरीर से वियोग हो रहा है, नहीं मैं जा रहा है। आज आपका हमारा बालकपन वियोग में चला गया, आप हमारा अपना क्या बालकपना दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते कि बालकपना चला गया? तो बालकपना चला गया तो अभी वर्तमान का समय रहेगा क्या? जवानी है तो जवानी रहेगी क्या? वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था रहेगी? जब बालकपना चला गया तो जवानी भी चली जाएगी, वृद्धावस्था चली जाएगी, रोगी अवस्था भी चली जाएगी, रोगी निरोग अवस्था भी चली जाएगी और मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा। तो संसार में नित्य निरंतर वियोग हो रहा है हमारा। जिसको जीना कहते हैं वो जीना तो असत्य बात है, यार वियोग में मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। ये मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सब मर रहे हैं, ये मकान भी सब गिर रहे हैं, चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र भी गिर रहे हैं, ये भी उम्र में खत्म हो रहे हैं, सब का अभाव हो रहा, अभाव में जा रहे हैं, अभाव में। आज हमारा बालकपना अभाव में गया तो इतने दिन जीवन हमारा अभाव में गया, वो सब अभाव में जा रहा है। तो ये निरंतर ख्याल रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए कि हम अभाव हो रहे हैं। ख्याल रखना विचार रखना की बात एक मार्मिक है, हम याद रखें वो ठीक है, मगर याद रखने के अपेक्षा इसको जान लें वो ठीक बात है। एक याद रखना होता है, एक स्वतः याद होती है। जैसे हम जोधपुर में हैं तो उसको याद रखना नहीं पड़ता, इसकी माला जप करना नहीं पड़ता कि हम जोधपुर में हैं, ये माला नहीं जपते। परंतु सोते हुए उठते हैं स्वाभाविक ही हमें ख्याल होता है हम जोधपुर में हैं। तो ये क्या है? ये वास्तव में जोधपुर में है, ये हमारी क्या है? स्वतः स्वाभाविक ज्ञान है। ये ज्ञान जो होता है वो नित्य होता है। तो हम जोधपुर में है, ये स्वाभाविक हमारी स्थिति बनी हुई है। तो यह जप करना नहीं पड़ता है, याद करना नहीं पड़ता है, ये हमारी स्थिति है। ऐसे ही सज्जनों, हमारा शरीर जा रहा है, ये याद करना नहीं पड़ता है, याद रहता चाहिए, स्वतः रहना चाहिए, स्वाभाविक भाई हरदम समझ आ रहा है। तो इसे क्या होगा कि जो काम करना है वो जल्दी करो, पता नहीं कब जाना हो जाए, मारे ही काल अचानक चपेट की हो या घड़ी के बजा की ढेरी, ये हो जाने वाला है। इस वास्ते जो काम करना हो जल्दी करो। मुख्य काम परमात्मा की प्राप्ति करना है, दूसरा काम भी जो कुछ आपको करना है उम्र में वो जल्दी करना चाहिए। पूर्णम यतेत न मतेत मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं तब तक जल्दी कर दो काम। ये विशेष सेवन तो सब जगह मिल जाएगा, भोग सब जगह मिल जाएगा, नींद सब जगह आ जाएगी, राग द्वेष सब जगह हो जाएगा, लड़ाई सब जगह हो जाएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सब जगह नहीं होगी। ये मानव शरीर में ही होती है, दूसरे शरीरों में नहीं होती। तो वो मनुष्य के करने लायक ये काम है, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते। अरे भाई पशु पक्षी दूर है, देवता नहीं कर सकते। जो बड़ी ऊंची मन जाती है, देवताओं का सुख बड़ा माना जाता है, देवता भी परमात्मा की प्राप्ति का इतना नहीं कर सकता जितना अधिकार मनुष्यों को है, उतना देवताओं को अधिकार नहीं है। देवताओं लेके दुर्लभ है मन मानव शरीर दुर्लभ हम त्रय में वर्तते मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है दुर्लभ मानुषो देह वो देह प्राप्त हुआ है तो इसमें हमारा कल्याण होता है वो देह जा रहा है वो समय हमारा बीत रहा है निरंतर इस वास्ते जो अपना काम करना हो असली ध्येय हो उसी सिद्धि पहले करो दूसरे शरीर हम हो जाए उसके लिए शरीर बदा बर्बाद मत करो भोग दूसरों में मिल जाएगा बाल बच्चे दूसरों में हो जाएंगे आदर सत्कार भी दूसरों में हो जाएगा शुभ भोग भी दूसरों को हो जाएगा परंतु परमात्मा की प्राप्ति और शरीर में नहीं होगी तो ये दुर्लभ चीज है तो दुर्लभ केवल मनुष्य के लिए ही सुलभ है तो मनुष्य के लिए सुलभ है वो मनुष्य जोड़ने में जरूर कर लेना चाहिए जहाँ जो चीज मिलती है वहाँ वो चीज लेनी चाहिए तो मनुष्य शरीर में परमात्म तत्व की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन भगवान की प्राप्ति ये मनुष्य शरीर में ही है इस वास्ते मनुष्य शरीर में ये काम सबसे पहले करने का है और मनुष्य शरीर जा रहा है वियोग हो रहा है निरंतर तो इसमें क्या करना चाहिए तो इसमें सबसे पहली बात मेरे समझ में यह आती है कि मनुष्य मात्र को ध्यान रखना है कि अपने बुराई का त्याग करो भलाई करो भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा भलाई करो तो अपना भला होगा इस बात से भलाई करो भलाई करने से भलाई का अभिमान होता है पर बुराई के छोड़ने से भलाई का अभिमान नहीं होगा भलाई सदैव होगी बुराई छोड़ने से दो चीज होगी चाहे तो भलाई होगी और चाहे कुछ भी नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो बुराई नहीं होगी और भलाई करेंगे तो बुराई नहीं होगी बुराई का त्याग हो जाएगा तो पहले किसी को बुरा न समझे ये बात समझे बुराई का त्याग करना है तो बुराई का त्याग करना है तो बुराई का मूल क्या है हमारी जो बुराई होती है तो भलाई हम करना चाहें तो भलाई का मूल क्या है भलाई का मूल है बुराई का त्याग तो पहले ही पहले बुराई का त्याग करना है सज्जनों ये असत व्यवहार है हमारा स्वार्थ है अभिमान है इसके वश में होकर हम नहीं करने लायक काम कर लेते हैं वो नहीं करने लायक काम है उसका नाम बुराई है तो पहले ही पहल बुराई का त्याग करो जो भलाई उपस्थित स्वतः भलाई होगी स्वाभाविक भलाई होगी और बुराई के त्याग से भलाई होगी वो भलाई असीम होगी त्रिलोकी को त्रिलोकी में आपकी भलाई होगी त्रिलोकी में और सदा के लिए भलाई होगी अनंत जन्मों के लिए भलाई होगी और भलाई करने से सीमित होगी थोड़ी होगी तो बुराई का त्याग करना है ये खास मनुष्य शरीर का उद्देश्य होना चाहिए तो आप ध्यान देकर सुने कृपानाथ थोड़ा समय है पता है नहीं दो महीना कहते जिसमें दो दिन तो चले गए तो अब अपने समय थोड़ा रहा है बाकी वो जा रहा है तेजी से तो इसमें अपने को पहले ही पहले अपने को भला बनना है भला बनने के लिए बुराई का त्याग बहुत आवश्यक है भलाई करना इतना आवश्यक नहीं है जितना बुराई का त्याग करना आवश्यक है तो बुराई का त्याग करेंगे तो बुराई के त्याग के लिए क्या करें उसके लिए मैंने तीन बात बताई सुबह कही थी वो आज अभी भी कहता हूँ और विचार है कि फिर बार बार कहूँ जिससे कि अपने हृदय में जम गया है तीन बात किसी को बुरा मत समझो कोई भी वास्तव में बुरा नहीं है बड़ा भारी घातुक है समझो दिन भर ही पशुओं को काटता है बुराई करता है पर बुराई आई हुई है और भलाई उस भीतर में है कितना ही बुरा हो वो माँ बाप के लिए बुरा नहीं होगा बहुत पशुओं को काटता है पर माँ बाप को नहीं काटता अपने स्त्री पुत्र को नहीं काटता इन लोगों को नहीं काटता है और दुनिया को काटता है मन द्वेष करे नुकसान करे तो सब जगह नुकसान कोई कर सकता ही नहीं सब समय में नुकसान कोई कर ही नहीं सकता और सबके लिए बुरा हो ही नहीं सकता ना तो वो स्वयं बुरा होता है ना सबके लिए बुरा होता है ना सब समय में बुरा होता है आठ पर जीता है तो आठ पर में सब समय बुराई कर ही नहीं सकता और सबके लिए बुरा हो ही नहीं सकता और भला हो सकता है, भला निरंतर हो सकता है, उम्र भर में भला हो सकता है। आठ पर बुरा हो से भला हो सकता है, उम्र भर भला हो सकता है। कब? के बुरे के त्याग के तब। जब बुराई का त्याग कर दिया तो क्या हो? भला होगा वो आप से आप ही। तो सबसे पहले बुराई का त्याग है, दूसरे का अहित न करना। ते प्राप्त मंत्रिमा में वह सर्वभूत ही ते रता। आप भलाई करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सबको आराम मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। अपना भाव सब सुखी हो जाए अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु हमारा भाव शुद्ध हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमारा भाव तो शुद्ध हो ही जाएगा। सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए। हमारे कारण सब निरोग हो जाए हाथ की बात नहीं है, परंतु हमारा भाव तो शुद्ध हो ही जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद मंगली आनंद होता रहे, कोई भी दुख का भागी न बने। ये भाव होते ही हम शुद्ध हो जाते हैं, तो हमारी बुराई छूट जाती है, शुद्ध हो जाते हैं हम। तो हम बुराई नहीं करेंगे, वो बुराई न करने में किसी को बुरा नहीं समझेंगे। कोई भी बुरा बुरा होता ही नहीं, मनुष्य मात्र आप समझो सर्वथा बुरा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता, सब समय में बुरा नहीं होता। बुराई आगंतुक होती है, तो आगंतुक दोष को सदा के लिए मान लेना, उसके साथ बड़ा अन्याय करना। चोरी की आदत है, कभी वो मौका मिलता है तो चोरी करता है, उसको चोरी मान लेना, सर्वथा चोर मान लेना है, ये उसके साथ अन्याय है। सर्वथा चोर नहीं है, सब जगह चोरी नहीं है, सबके लिए चोरी नहीं है, और वो भी सब समय में चोरी नहीं है। अवगुण सदा ही छोटा होता है, दया सदा बड़ी होती है। दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य ये सदा रहने वाले हैं, या दुर्गुण दुराचार ये सदा रहने वाले नहीं है, वो जीवन के साथी नहीं है हमारे। सद्गुण सदाचार हमारे साथी है, क्योंकि सत है, सत परमात्मा है, इस वजह से सद्गुण हमारे साथ है, दुर्गुण हमारे साथ नहीं है। वे आगंतुक है, कितने ही ज्यादा दुर्गुण हो आगंतुक है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे, क्योंकि सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि बुरा हो जाए सब समय में। जैसे एक उदाहरण समझो, कोई आदमी कहता मैं झूठ बोलूंगा, तो झूठ बोलूंगा तो झूठ बोलूंगा तो वो नियम नहीं निभा सकता। ध्यान दे थोड़ा, भूख लगी हो और पूछे भूख लगी है कि ना, प्यास लगी हो और प्यास लगी हो तो ना, प्यास नहीं हो तो हाँ, भूख नहीं हो तो हाँ, कैसे जुआ हुआ आप सोच सोचो। तो सर्वथा झूठ नहीं बोल सकता आदमी, और सर्वथा ही कहते हैं कि मैं आठ पहर तो झूठ बोलूंगा ही, चाहे मर जाऊं। भूख लगी तो ना कह दूंगा, नहीं लगे तो हाँ कह दूंगा, हर एक काम में झूठ बोलूंगा, आठ पहर तो नियम निभा ही दूंगा। तो ये झूठ बोलना का नियम सच्चा हो गया। मनु सच्चाई दोनों तरह से पकड़ेंगे आपको, झूठ बोलना आपका निरंतर नहीं निभेगा, अगर निरंतर निभ गया तो झूठ बोलने का नियम सच्चा हो गया, नहीं झूठ बोलना छूट गया। ऐसे हिंसा है, हत्या है, द्वेष है, पाखंड है, दंभ है, ये सब के सब चोरी है, ठगाई है, ये डकैती है, ये हरदम नहीं चलती। इसमें हरदम चला गया तो वो सच्चा हो जाएगा, ये बात हो तो सच्चाई ऐसी लक्षण है कि वो आ ही जाएगी आप में, क्यों सच्चा परमात्मा है, उससे दूर कैसे होगा आदमी। इस वास्ते असत से उसका हमारा संबंध नहीं है, अनित्य से बुराई से हमारा संबंध नहीं है, हमारा बिंद सच्चाई से है, भलाई से है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझो, क्योंकि सब समय में बुरा नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है, इस वास्ते वो बुरा सर्वथा बुरा नहीं है, इस वास्ते उसको बुरा मानना है, उसके साथ बड़ा अन्याय करना है, बुराई आगंतुक है, दोष है, उसको दूर करना है, बड़े प्यार से उसको दूर करो। आपका न कहना माने तो भाव से रखो भी इसमें बुराई न रहे, भगवान से कहो हे नाथ इसमें बुराई न रहे, मन से भाव रखो ये बुरा न रहे, तो आपका बड़ा भला होगा और उसका भी भला होगा। तो किसी को बुरा न समझना एक बात, दूसरा किसी का बुरा चाहना नहीं, इसका नष्ट हो जाए, तेरे माँ मर जाए, तेरे बाप मर जाए, तू मर जाए, थोड़ा नुकसान हो जाए, थारी ये बात, ये जो विचार है भाव, ये उसका तो होगा कि नहीं होगा, अपना तो जरूर होगा। दूसरे का बुरा चाहने से उसका तो बुरा होगा कि नहीं होगा, अगर उसका कर्म खराब है तो बुरा हो सकता है, पर आपके हृदय में तो बुरा भाव आ ही गया निश्चित, इस वास्ते किसी का बुरा चाहना नहीं, बुरा समझना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, स्वतंत्र नहीं है। अगर बुरा करने में स्वतंत्र हो तो सर्पणांच खलानांच प्रद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्धि तेने दम वर्तते जगत। जो चोर है जो डाकू है क्या उनके मनसाई होती है? और चोरों के डाकुओं के अगर मनसाई हो जाए तो किसी को धनी रहना देंगे, किसी को सुखी रहना देंगे क्या भाई? क्यों उनकी चलती नहीं है? क्यों बुराई चलती नहीं है? वे बुरे हो जाते हैं खुद बमुफ्त में, बुराई कर सकते नहीं है। तो इस वास्ते इनका तेरे दिन जगत शांति जी रहा है तो चोरों का डाकुओं का हत्या करने वालों का अपना वश पूरा चलता नहीं है। क्यों चलेगे? बुराई है, बुराई नित्य नहीं है, भलाई नित्य है। इस वास्ते किसी का बुरा न करना है, किसी का बुरा नहीं सहना है, और किसी को बुरा न समझना। तीन बात मूल से, बुराई आगंतुक दोष है तो किसी में आ गया तो दूर कर दो वो, और अपने तरफ से बुराई नहीं चाहना और बुराई नहीं करना, दो बात अपनी तरफ से है, और एक उनको बुरा न समझना है। मैं भला समझना नहीं कहता हूँ कि तुम भला समझो, ये नहीं कहता हूँ, बुरा मत समझो, ये बहुत दामी बात है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा दूसरे की बुराई देखने से, बुराई की तरफ वृद्धि होने से, बुराई का हमारे साथ संग होगा, बुराई का हमारे लिप्तता हो जाएगी। इस वास्ते कोई वास्तव में बुरा नहीं है, जैसे दूसरा कोई बुरा नहीं है, ऐसे सज्जनों एक बात और ध्यान दो कि हम भी सर्वथा बुरे नहीं है, हमारे में बुराई आई है पर हम बुरे नहीं है सर्वथा। बुरा अपने को भी बुरा कायम मत करो कि मैं तो बुरा हूँ, मैं बड़ा कामी हूँ, बड़ा लोभी हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ, बड़ा खराब हूँ, ऐसा अपने में भी स्थायी मत मानो, क्योंकि आप स्वयं खराब नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शुद्ध तो आप सत्व है, मलिन आप सब समय में नहीं है। तो ना अपने में बुराई कायम करना है, ना दूसरे में कायम करना है, ये बड़ी भारी उपकार की बात है और उन्नति की बात है, भला बनने की बात है, मूल चीज है। इस वास्ते ना अपने को बुरा माने ना दूसरे को बुरा माने, अपने में जो बुराई आई है उसका त्याग करें। अपने को अपना अवगुण दिखता है तो वो अवगुण दिख है तो दूर करो। एक और बात है, जो दिखता है उस अवगुण को दूर करोगे तो बारीक बारीक बुराइयां अपने आपने दिखने लगेगी। जब तक बुराई दूर नहीं करोगे तब तक अपने बुराई दिखेगी नहीं। ये बुराई सब दिखती है भलाई से, तो जितनी बुराई छोड़ोगे उतनी ही बुराई हमारी भीतर में दिखेगी, और उसको दूर करते रहो सर्वथा भले बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, तत्व के बन जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवत भक्त हो जाओगे, योगी हो जाओगे, वो संदेह नहीं है। अपनी बुराई है वो छोड़ दी, जो बुराई है छोड़ दी। तो कैसे छोड़ दे? कुछ हमारी बुराई हो गई पहले, वो हो गई है बुराई, अब बुराई नहीं करेंगे, तो बुराई को दोहरावे नहीं, जो गलती हुई उस गलती को दोबारा न करें, एक बार होती दोबारा न करें, फिर कम हो जाए किसी अभ्यास पुराने अभ्यास के कारण से किसी परिस्थिति में होकर तो फिर अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दो दो तीन बार हो गई, जितना दृढ़ त्याग होगा उतना ही जल्दी सिद्धि हो जाएगी, पर जरूर हो जाएगी। क्योंकि मूल में चेतन अमल सहज सुग्रह से आप अमल हैं, तो मल रहे तो आप हैं, उसमें मल रहेगा कैसे, वो मिट जाएगा। तो दूसरे को अपने को बुरा मत समझो, बुराई आती है उसे दूर करो, दूसरे में बुराई आई है उसे भी प्रार्थना करो, प्रेम से कहो, आदर से कहो कि भाई ये ऐब अच्छे नहीं है, ये छूटनी चाहिए, तो शुद्ध हो जाओगे। अगर आप कहना नहीं माने तो हृदय से उसे करो कि भगवान की कृपा हो जाए जिसका बुराई छूट जाए। बाल बच्चों में आवे तो कोई बुराई छूट जाए अच्छी बात है। अरे बुराई का दंड देना काम अपना नहीं है, राज का काम है, राष्ट्र का काम है। इस वास्ते कोई बुरा ना रहे, ये भाव अपना रखो, न मैं बुरा रहूं ना दूसरे बुरे रहे। ये चातुर्मास में ये एक व्रत ले लिया जाए कि हम आज से बुराई रहित हो जाएंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। थोड़ी कठिन बात है कि बुराई करता है, अरे करता है, बड़ा हरदम व्रत थोड़ी है। तो दो चॉइस तो आप कर सकते हो, बुरा दिखे तो हम बुरा न चाहें, हम बुराई न करें, इन दोनों में हम स्वतंत्र हैं। किसी को बुरा न समझे, इसमें कभी कभी आ जाता है कि बुराई पर हत्या कर रहा है, पूर्व को काम खराब कर रहा है, वो कर रहा है, तो बुरा नहीं है। तो तीनों बातों में हम बुरा न चाहें और बुरा न करें, इसमें तो हम स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्र है। तो न बुरा चाहे न बुरा किसी का करें, तो ये भला आप साफ हो जाएंगे। तो ये भला हो जाने पर आपकी भलाई आप साफ होगी। तो बुरा मानना नहीं, बुरा किसी का चाहना नहीं, और किसी की बुराई करना नहीं। अगर सत्संग में आए हो और सत्संग में लाभ चाहते हो तो बुराई भी नहीं छोड़ते, तो क्या छोड़ोगे बताओ? क्या धन का त्याग करोगे, गृहस्थ का त्याग करोगे, एक भाई बंधु का त्याग करोगे, स्त्री पुत्रों का त्याग करोगे, एक माँ बाप का त्याग करोगे? बुराई भी नहीं त्याग कर सकते तो क्या त्याग करोगे? कम से कम ये तो त्याग करना ही है, तो सुगम बात है। इस बार किसी को बुराई करेंगे नहीं भाई, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं। ये दो बात तो विशेषता ध्यान दो, किसी को बुरा मान लिया तो राम राम राम राम, बुराई आ गई मेरे मन में, बुराई आ गई हमारे, ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करो, वो मिट जाएगी। कोई भी बुराई हम कर चुके हैं तो अगाड़ी के लिए ऐसी बुराई अब नहीं करेंगे, अब उम्र में ऐसा नहीं करेंगे। जो भूल हो गई है उसको दोहरा मत, दो बार मत करो, दोबारा आने मत दो, भले हो जाओगे। सभी स्वाभाविक है, संसार में जितनी बुराई है वो बुराई पैदा होती है और मिटती है, भलाई पैदा नहीं होती। भलाई तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, क्यों? भगवान का स्वरूप भला है, प्रकृति भी भली है और जीव भी भला है, मूल में भलाई है, बुराई आगंतुक है। इस बात से आगंतुक को चार दो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, जीव स्वयं शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। इस बात के सज्जनों ये बात विशेष ध्यान देने की है कि बुराई नहीं करेंगे हम, अब कभी बुराई नहीं करेंगे तो बुराई छूट जाएगी, भले हो जाओगे, भले हो जाने में भगवान के साथ मिलन हो जाएगा। एक सिद्धांत है, मृगा मृगे संग मनोप्रदंती गावस्त गोभिस तुर्गास्त रंगे मूर्खास्त मूर्खे हृदय सुधे भी समानशील व्यसनेशु सख्यम। गाया गायों के साथ रहती है, मृग मृग के साथ रहते है, कुत्ता कुत्ता के साथ रहता है, जो अपने मोहल्ले का होता है, ऐसे अपने में अपने अपने समानशील है, उनकी मित्रता होती है। बालक बालक आपस मिल जाते हैं, जवान जवान आपसे मिल जाते हैं, बूढ़े बूढ़े आपस मिल जाते हैं, सत्संगी सत्संगी आपसे मिल जाते हैं, और दारू खोर मिल जाते हैं, चिलम पीने वाले भी मिल जाते हैं, ताश खेलने वाले भी आप मिल जाते हैं, अपने अपने आदत के अनुसार है, सब मिल जाते हैं। तो आप भले बन जाओगे तो भगवान और महात्मा मिल जाएंगे कि नहीं, ये जरूर सोचो। बारात जा रही है, और गांव में वे जल पीने के लिए उतरे, जल पिया। वो जल पिया इतने में महाराज व्यापारी व्यापारी के साथ में गाने बजाने साथ में बेचनी बेचनी के साथ मिल जाते हैं। आगे जाते हुए कहते हैं इसमें व्यापार है सर, आज ये भाव रहा, आज ये भाव रहा। अब दूसरों को पता ही नहीं, और सत्संग ही नहीं मिल जाता है। फिल्म पीने वाले फिल्म पला नहीं मिल जाते हैं थोड़ी देर में। तो आप बुराई छोड़ दोगे तो भलाई आपके साथ में भले आदमी मिलेंगे, भले संत महात्मा मिलेंगे और पूरा भला परमात्मा मिलेंगे। आप बिना भले हुए भला कैसे मिलेगा? देवो भूतवा देवम यजेत, देवता को पूजने का देव भूत कर करेंगे। आप परमात्मा के भक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भक्तों की प्राप्ति हो जाएगी, संतों की प्राप्ति हो जाएगी। कब? कि जब आप संत बनो, आप भले बनो, तब आप बुरे रहो और भलों के साथ आप लाभ कैसे हो जाएगा? समानशील व्यसने सक्षम। भगवान श्री राम जी वनवास में गए और वहां रावण सीता ले गया, तो भगवान सीता जी के बिना हो गए। तो सखा भाव किसके साथ हुआ? सुग्रीव के साथ, क्योंकि सुग्रीव स्त्री को बालक ले ली, तो एक समान मिल गए ना, उसकी भी स्त्री थी, उसकी स्त्री नहीं तो आप मित्रता हो गई। तो मित्रता होने पर क्या किया राम जी ने? सब कुछ डरा दिया उसका। सुग्रीव सुधी मोरी बिचारी, राम जी कहते हैं सुग्रीव ने भी मेरी बहुत भूल गया। क्यों? पावा राज कोष पूर्ण नारी, चार चीज मिल गई उसको, राज्य मिल गया, बालिका राज था वो, खजाना मिल गया जगत में, और शरीर शहर मिल गया, और स्त्री मिल गई। रावण पावा राज कोष पुर नारी, ये पा गया। तो पा गया तो भगवान राम जी ने पहले उसके अभाव को दूर किया, पीछे उसे सहायता ली। तो मैं एक बात क्या करता हूँ, जो आते हैं विवाह करके उसको मैं क्या करता हूँ, भाई तुम दूसरों का हित करो और सेवा करो और कमा कर खाओ, ऐसी बातें क्या करता हूँ मैं। तो मैं सुग्रीव दोनों की एकता होगी, भगवान की जो मित्रता होगी, मित्रता होगी तो मित्र का पहले उपकार करना। जो न मित्र दू वो दुखारी, ते नहीं बिलोक पातक भारी, मित्र के दुख से मित्र को दुख होता है। तो भगवान ने पहले सुग्रीव का दुख दूर किया, पीछे उनसे सहायता ली। तो विवाह करने वाला मैं कहता हूँ कि आप दूसरों की आशा मत रखो। मैं एक कहानी कहा करता हूँ तो आज सुना दू आपको भी। एक लड़का था, उसके पिता शांत हो गए बेश जाती, तो लड़के को माँ ने बड़ा किया, ब्याह दिया, पर 15-16-17 वर्षों का हो गया। तो माँ जब भोजन बनाती तो माँ कहती बेटा ठंडी रोटी खा लो। माँ बना देती ताजी रोटी और कहती बेटा ठंडी रोटी खा लो। माँ कैसे कहती है समझ में नहीं आई। एक दिन माँ के काम किया कि मंदिर गई तो अपनी स्त्री को बहू को कह दिया कि बेदनी छोरा आवे तब कह देना रोटी पीछे भोजन कह देना और कह देंगे ठंडी रोटी खा लो। तो ऐसे कह दिया मेरे पड़ोस ठंडी रोटी खा लो। वो चिढ़ गया कि माँ तो कहती थी, ये भी कहने लगी ठंडी रोटी खा लो, ठंडी कैसे है रोटी? कैसा मेरे को पता नहीं, आपकी माँ ने ये कहा है कि जब भोजन परोसो तो कह दो ठंडी रोटी खा लो, ऐसे कह देना। इस बात मैं कह नहीं खाऊ रोटी। माता आई, माँ ने पूछा रे छोरे भोजन कर लिया? कि महाराज भी तो नाराज हो गए, और भोजन छोरे नाराज हो गए। पूछा रे भोजन क्यों नहीं किया? कि माँ तू कहती तो कहती, ये भी सीख गई कहते ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी कैसे? तुम भी गर्मा गर्म मोदी है, ये भी गर्मा गर्म मोदी है, तुम ठंडी रोटी कैसे खाती? तो माँ ने पूछा बेटा ठंडी रोटी कौन सी होती है? कि ठंडी कल की बनाई हुई भैया तो सुबह की भी शाम को हो जाती है, शाम को बनाई ठंडी रोटी हो जाती है। तो ठंडी रोटी पुरानी रोटी ठंडी होती है ना? हाँ पुरानी ठंडी हो जाती है। तो बेटा तू बाप की कमाई खाता है, ठंडी रोटी तो खाता है, ताजी रोटी तो जब होगी तू कमा कर लावेगा और उनसे बना गई रोटी वो तो होगी ताजी रोटी। यार बाप की कमाई खाता ठंडी रोटी खाता है बेटा? ठंडी रोटी क्यों खावे? तो मैं तो विवाह करा तो उनको सुनाता हूँ ये कहानी, अब ठंडी रोटी मत खाना, विवाह हुआ है आपका, विवाह उसी को करना चाहिए अपने स्त्री का और बच्चों का पालन कर सके, तब उसको ब्याह करना चाहिए, और ये शक्त ताकत ना हो तो ब्याह नहीं करना चाहिए। राम जी के सीता जी को जब रावण ले गया तो किसी रामायण में मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है, आप बता देना किसी में हो तो, कि भरत को समर दिया कि भरत तू मेरी सहायता कर, मेरे को स्त्री को ले गए लो, किसी भी नहीं कहा। अपनी भुजाओं से बाली सुग्रीव का सब काम करके फिर सुग्रीव से सहायता ली तो अपनी भुजाओं के बल पर अपने स्त्री बच्चों का पालन करने की शक्ति हो तो ब्याह करना चाहिए। पालन नहीं कर सकता तो बाप की कमाई पर करना, ठंडी रोटी खाना है, अपने कमा कर खाओ, और स्त्री बच्चों का पालन न कर सके तो ब्याह नहीं करना चाहिए, अपनी भुजाओं पर करना चाहिए। राम जी ने भरत आदि की सहायता ली कि मेरी स्त्री को ले गए हैं। वाल्मीकि माता है कि भरत जी ने तैयारी करी थी कि रावण ले गए तो उस पर चढ़ाई करो, पर राम जी ने समाचार नहीं दिया कि भाई मेरे में आफत आ गई, तुम सहायता कर रहा, वो कहते सहायता दू तो मैं दूसरे की सहायता करके सहायता लूंगा, वो तुम सहायता नहीं लेता घर वालों के लिए। तो इस तरह से अपनी ताकत रखनी चाहिए तो ब्याह करो, नहीं तो ब्याह मत करो, करो तो भाई स्त्री बच्चों का पालन कर सके। इस बात से मैं लड़की वालों को भी कहता हूँ, बड़ी लड़की हो कम से कम अपने स्त्री बच्चों का पालन कर सके ऐसी योग्यता हो कम से कम, तो उसको अपनी पुत्री दे दो, नहीं तो देना चाहिए। जैसे बहन भाई है, भाई की जितनी संपत्ति है उसे सवाई संपत्ति में बहन को देना, तो भाई से कमजोर बहन न रहे, इस बात पे अच्छा गर्व देना, पर कम से कम नीचे उतरी से नीचे उतरा नहीं, क्या अपने स्त्री बच्चों का अपने स्वयं पुरुषार्थ पालन कर सके ऐसा देकर अपनी कन्या देना, नहीं तो कन्या दुख पावेगी, बच्चे भी दुख पावेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ है कि अपनी सामर्थ्य पूर्वक काम करना, अपने सामर्थ्य नहीं हो तो रुक काम नहीं करना। अनुबंधम स्वयं हिंसा वन विक्षित पौरुषम मोहर आदि कर्म, अपना शक्ति नहीं देकर कर्म आरम्भ कर देता उसका कर्म ठीक नहीं होता, तो हम शक्ति से करना चाहिए। फिर हम पीछे पर आ जाते हैं कि हम बुराई का त्याग कर दें फिर भलाई स्वतः होने लगेगी, स्वाभाविक ही। तो बुराई के त्याग के लिए तीन बात खास मुख्य है, किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा मत चाहो, शब्द की ईश्वर रूप है, किसी का बुरा चाहना भगवान के साथ अपराध करना है, भगवान के साथ अपराध। ईश्वर सर्वभूता नाम देश सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान का अपराध है ईश्वर का अपराध नहीं समझना। और बुराई न चाहना और बुराई न करना दो बात तो खास है, ये तो अपने धारण कर लेना चाहेंगे, नहीं बुराई नहीं करेंगे, किसी बुराई नहीं करेंगे, किसी बुराई चाहेंगे भी नहीं, भलाई करो, आपको करना है तो भलाई करो, बुराई क्यों करते हो? अरे भाई बुरा तो छोड़ो, मारवाड़ी काव तो याद आ गई कि दया तारी चाह कुत्ता खुद छोड़ा है, चाह देने में गया कुत्ता झूम गए उसको, दया तारी चाह रहने दे कुत्ता खुद तो छोड़ा भाई, तो बुराई तो छोड़ो पर छोड़ाओ कम से कम, इतना काम तो करो ही, बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पुरानी जो बुराई नष्ट हो जाएगी। ये काल है ना, समय है, ये काल देवो अंत का जमराज का नाम है काल, कालो दन धर श्राद्ध देवो वैवस्वतो वो ये है नाम है। तो ये काल है ना, काल सबको खा जाता है, तो बुराई को खा जाता है, भलाई को खा जाता है, भले विचार को खा जाता है, पर भलाई मूल में उसको नहीं खा सकता, सत है चीज वो सत परमात्मा है उसको नहीं खा सकता, काल काल को खा जाता है सत, ब्रह्म अग्नितन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हजार गुरु हो। तो भगवान का भगत काल को खा जाता है, मन वो मरे नहीं, बार बार मरेगा ही नहीं, तो आपकी बुराई पुरानी है, नई बुराई नहीं करोगे तो बुराई को काल खा जाएगा, मिट जाएगी वो। ऐसे भला विचार है तो भला काम जल्दी करो, नहीं तो भला विचार भी काल खा जाएगा, अच्छा काम विचार किया कुछ दिन बनने के बाद छूट जाता है। तो इस वास्ते अच्छा काम जल्दी से शुभ शीघ्र और बुरा काम मत करो। तो ये बुराई का त्याग कर देना है बहुत बड़ा मार्ग है, बड़ा पुरुषार्थ है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, खर्चा लगाया है, आयोजन किया है, और भाई बहन बहुत दूर से भी आए हैं, यहाँ के भी आते हैं और अपना काम धंधा छोड़ कर आए हैं, तो लाभ लेना चाहे विशेष, तो विशेष लाभ लेने के लिए ये बात मैंने आज आपके सामने रखी है कि किसी को बुरा ना समझो, अंधकार निर्मल हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध आप साफ होता है भगवान की कृपा से स्वाभाविक ही, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, इस वास्ते बुराई का त्याग करने से भलाई आप साफ होने लग जाएगी, ऐसी मार्मिक बात है। इस वास्ते सदा के लिए, सदा के लिए छोड़ दो, सदा के लिए तभी छोड़ोगे जब पहले कम से कम ये दो महीना अपना ऐसा विचार रखेगा अच्छा रहेगा, फिर सदा के लिए शांत हो जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, मुक्ति सदा के लिए हो जाएगी, दोनों नजर आगे तो मिल जाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।